بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑے ہی جو ہے اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ میرا عنوان ہوں گا انشاءاللہ العزیز جو ہے نفل نماز کی فضیلت۔ اس لیے کہ عبادات اللہ رب العزت نے مختلف ہمیں دیے ہیں، اور یہ عبادت ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے، اور عبادتوں کے کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کام کرنے کا حکم دیا جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس کے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ یاد رکھیں تو گویا عبادت کرنے سے ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دوسرا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی عبادت جو ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور پھر اس کو اجر الگ سے ملتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت جس عمل سے خوش ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کہہ دیتا یہی کرو تو ہمیں تو کرنا پڑتا چاہے اجر ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالخصوص نفل نماز، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں اس کے جو ارکان ہیں وہ بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں وہ پانچ ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، شہادت جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا ہے نا۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا، اور اللہ رب العزت کو یہ بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے، یاد رکھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ نماز کی تو ویسے یوں ہی بڑی اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے اسلام کے ارکان یا احکام جو ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں چاند سے ہے۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینا ہے تو ایک سال گزر جائے، مطلب چاند ایک سال ہو جائے 355 دن گزر جائے۔ اسی طرح حج کرنا ہے تو ایام جو دن کا ہم اعتبار مہینے کاؤنٹ کرتے وہ بھی چاند سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو عبادتوں کا تعلق جو ہے چاند سے ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ مانا یہ کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، سورج جب بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور پڑھنا ہے۔ مطلب اس کا تعلق سورج سے ہے، ہے نا۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، روزے کا حکم آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا کر دی گئی۔ تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھی۔ تو نماز ویسے ہی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن آج میں جس عبادت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ نفل نماز ہے۔ مطلب نماز میں وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے، اور جو بھی نماز ہم پر فرض نہیں ہے، یاد رکھی، وہ نفل میں شامل ہوتی ہے۔ جو بھی نماز فرض نہیں ہے وہ نفل میں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرے عبادت کے ذریعے، ایک تو اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ خوب ڈٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے ہم سے، اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے نفل نماز کی فضیلت۔ کہ نفل نماز کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، فضیلت سے آپ بات سمجھیں، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے، نفل نماز کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے چند فائدے نفل نماز کے رکھوں گا۔ لیکن یقیناً یہی فائدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن اور سنت میں آتے ہیں۔ جب انسان کسی عبادت کو جو اس پر فرض نہیں ہے وہ کرتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہی وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب نفل کے صرف یہی فضائل نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نفل کے جو ہیں کئی فضائل جو ہیں کتاب اور سنت کے اندر آتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چنندہ فضائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا۔ تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو، نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو وہ انجام دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نمازوں کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز۔ اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقعہ شامل ہے، اس نفل میں وتر شامل ہے، اس نفل میں چاش، توابین اور جو جو نماز، تہجد اور جتنی نماز ہے سب اس میں شامل ہے، سمجھا بات کو؟ تو نمازوں کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، مومن فرض اور نفل۔ نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں، وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی، وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقع دا بن گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض۔ تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ نے فرما رکھا، فمن تطوع خیرا فہو خیر له، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے۔ تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہیں، اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، کل ہوئے یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیں، یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیں اتنی رکعتیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہیں، اور نفل کے مختلف اقسام، یاد رکھیں۔ اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے اور جس کے بڑے ثواب جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیں۔ چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاش، توابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنے طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل ہیں اور اس کے بڑے ثواب ہیں، بڑا اجر، یاد رکھیں۔ بھائی نفل نماز کے کیا فضائل ہیں؟ تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں 2 سے 5 ایسی فضیلتیں جو رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تاکہ اس سے نفل نماز کے ہمیں پتہ چلے۔ اور الحمدللہ ایک موسم ہم پر آنے والا ہے، ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کا وقت ہے، رمضان ہمارے قریب ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم سمجھ کے نفل نمازوں کی اضافہ یا زیادتی رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں تو یوں ہی یہ ماہ جو ہے بہت خیر اور بہت برکت والا ہے، پھر اس کے اندر قدر و منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے۔ تو اگر نفل کا اضافہ ہم کریں نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر قدر کی رات، اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افضل عبادت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، چونکہ رمضان سامنے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں، ہر مہینے میں، ہر گھڑی میں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، سوائے ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانعت ہے، باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے نفل نماز کے کیا فضائل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے یا رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، یا اس کی بھرپائی کر دیں گے۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوں گی۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوں گی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوں گا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوں گی، اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوں گا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوں گا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا، ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے، اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ، فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑی ہوں گی تو لائی جائیں گی اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا اہمیت ہے۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی۔ سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوں گا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوں گا، کسی کا نہا خون تو نہیں بہایا۔ اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز، فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی جائیں گی، پھر زکوٰۃ اور پھر اس کا دیگر اعمال، اور دیگر اعمال اس کا مکمل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا۔ تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے، مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ عزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے تو، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں ہوئی؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہے، پڑھی نہیں سرے سے، خوشی اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ، فائدہ، کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گا۔ یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہو، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کرے گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ون رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، دو فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود، مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں، اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے، مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے، آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات رات بھر آپ کبھی جاگتے، آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا آپ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، تین صورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے، سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی، آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا، آپ بوڑھے ہو گئے، تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے تھے۔ بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا جاتا ہے، مطلب ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیزیں گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے، ہے نا؟ تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں، ایک تو آلریڈی درجہ بلند، پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو دو فائدے ہو جا رہے دیکھیے ایک عمل کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں، جب ہو سکتا ہے پڑھیں، بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے، پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو کیا ہے، جیسا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا، ہے نا؟ اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے، بلکہ کراوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، عشاء کے بعد، رات کے بیچ میں اور فجر سے پہلے، مطلب ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے۔ کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے، آپ سمجھ رہا، ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے۔ ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں، اس سے ہمارے انشاءاللہ جی درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ تیسری چیز نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنے گا، سبحان اللہ۔ کثرت نفل، نفل نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے، ربی بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، اور سوال کر کے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سوال کرو، میں نے کہا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال کرو مجھ سے۔ وہ رات میں اٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں تیار کی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو، سوال کرو مجھ سے، کچھ مانگو مجھ سے، کچھ کیا چاہتے ہو تم تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں اس چیز کی۔ تو انہوں نے کہا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ جو آپ پوچھے سوال کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا ایک سوال ہے، یہ آپ دعا کر دیجیے اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو، مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سجود، کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے پھر یہ دعا کروں گا یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں، اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے، سمجھ رہا؟ کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں نماز کے، نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ شکر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے ہٹ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کثرت سجود سے مانا نفل نماز پڑھو، اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں، ہر رکعت میں دو دو سجدے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، تم چاہتے ہو جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ، تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت سجود۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے کی وجہ بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ایک ہی ہے کہ کثرت سجود، سجدے کثرت سے کرنا تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے، یاد رکھی، ٹھیک۔ آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھی، اعمال میں اگر دیکھے نماز نفل سب سے افضل ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے، اور وہ بھی ایک نفل ہے، رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے، تہجد کی نماز ہے نا، تو نمازوں میں یا جس کو ہم نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے، وہ نماز کا پڑھنا ہے، کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز ہی ہے، تہجد کی نماز، ٹھیک ہے؟ آئی حدیث طرح سے صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر کہا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا کہا، وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے، أَعْمَالِكُمْ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے، چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے، وہ بھی ایک نماز ہے، تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ دو باتیں پتہ چلی، ایک تو نفل نماز کی اہمیت، کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو اعمال ہم کرتے ہیں، نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، یاد رکھیں۔ ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں، اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے، وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، چونکہ آپ کو غسل نہیں ہے، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا، چونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا، اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے، تو آپ وضو کر کے سوتے۔ اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے سونے سے پہلے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پیتے۔ اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے۔ تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے، تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے، اور باوضو رہنے کے کیا فائدے؟ میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے وضو تو سچا مومن وضو سے رہتا ہے، اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض تو فرض ہی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تو یہ فرض کے بعد ہے، نہیں تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل۔ نہیں، بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے وہ سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض وہ ان کو پھیکا نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے، یہ سب فرض کے بعد ہے، جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے بعد ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے، سمجھ رہے آپ، تو یہ فرائض کے بعد، تو نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد، نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چونکہ اس کو فضیلتیں پتہ چل رہی، قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھیں جب تک فرض نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے، یہ چیز کی گارنٹی یا یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے، آج برکتیں چھن گئی ہیں، بہت ساری برکت، یاد رکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے حدیث کی اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے۔ آپ سب کیا فرما رہے ہیں، تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے، اور کہاں جا کے پڑھے، گھر جا کے پڑھے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے، مردوں کو، عورتیں تو گھر میں نماز، عورتیں گھر میں ہی پڑھتی ہیں عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے، اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی، پھر بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوں گی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو، اور کہاں پڑھو جا کر، گھر جا کر پڑھا کرو۔ اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز، تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے۔ اب ان لوگوں کے گھر کا کیا حال ہوگا جو نہ فرض پڑھتے ہیں، تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں، نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑتا ہے۔ تو آج فرض کا ہی کیا حال ہے، کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کیوں مغرب پڑھتے، شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا، فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی۔ اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے، سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو عصر میں کم ملیں گی، اور گرمی اگر کم ہے تو عصر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد، اور مغرب میں سب سے زیادہ، اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا، عشاء اور فجر کال عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے سوائے بازاروں کو چھوڑ کے، بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، تھوڑی تھوڑی پبلک بس تھوڑے بہت، جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں فجر میں 10-15 تو عشاء میں بھی 10-15، یہ حال ہے۔ تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے، جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا، فرض تو پھر فرض ہی ہے نا، جب اگر نماز جو نفل ہے وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ نہیں لا سکتی، اس بات کو یاد رکھیں۔ میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت، اور اس میں میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات گنوائے ہیں۔ بہرحال نماز بہت بہت بہت بہت افضل چیز ہے، یاد رکھیے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے، جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے گھروں میں بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور نفل مراد ایسے یاد رکھیے فرض نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر کہا اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، सिवाय फर्ज नमाज की। आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है, आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर में पढ़ता है सिवाय फर्ज के। हाँ फर्ज नहीं, फर्ज तो मस्जिद में पढ़ना हम पर फर्ज है, सिवाय बीमार हो, मुसाफिर हो, मस्जिद ना मिले, वो मुस्तस्ना एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन फ़र्ज नमाज तो मस्जिद में बाजमात ही पढ़ना है, लेकिन फ़र्ज के अलावा जो सबसे बेहतरीन नमाज है जो इंसान पढ़ता है, सबसे अफजल है, वो है जो एक इंसान अपने घर में पढ़ता है। मतलब एक मर्द फ़र्ज नमाज पढ़े मस्जिद में, उसके बाद घर आए और नफिल अदा करे, ये सबसे अफजल है। जैसा औरत की सबसे अफजल नमाज वो है जो घर के अंदर, और घर के अंदर भी सबसे अंदर के कमरे में हो, समझ रहे हैं, ये फ़र्ज के लिए कहा गया। वैसे औरतें मस्जिद में फ़र्ज पढ़ सकती है, इसमें कोई मुमानियत कोई रोक नहीं है, लेकिन सबसे अफजल वो है जो घर के अंदर और उसके अंदर के कमरे में फर्ज पड़ी जाए। तो मर्द के लिए फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना है, लेकिन उसकी अफजल नमाज वो है जो घर में नफिल पढ़ता है वो। तो लिहाजा मर्दों को चाहिए, अगर घर से करीब नमाज पढ़ते हो, चलिए भाई जोहर असर और मगरिब में तो हम बाहर होते हैं, तिजारत कारोबार में होते हैं, ईशा में अगर आते हो तो कम से कम ईशा की तो पढ़िए, आके जो फर्ज होगी ईशा की मस्जिद में, या ईशा को जाने से पहले, ईशा से पहले की चार घर में पढ़ के जाइए, ईशा मस्जिद में पढ़िए, आपने वापस आके घर में पढ़िए बाकी नमाज, सबसे अफजल है अदर। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर लगता है घर जाने से छूटने का चांस है, लोग आए हुए एक अलग शक्ल है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि इंसान की सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर पढ़ता है, मतलब एक मर्द की सबसे अफजल नमाज जो घर में पढ़ता है सिवाय फ़र्ज नमाज के। फ़र्ज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, फ़र्ज तो मस्जिद में ही पढ़ना है, ठीक है। तो लिहाजा हम कोशिश करें नमाज का कुछ हिस्सा नफिल ज़रूर हम घर में पढ़ें, चाहे नमाज को जाने से पहले वाले हों, या नमाज को जाने के बाद हो, या इसके अलावा कोई नफिल नमाज हो। और इसका फ़ायदा ये कि बच्चे भी देखकर नमाज सीखते हैं अपने मर्दों से, माओं को तो देखते हैं, वालिद को भी देखेंगे इस बहाने, मर्दों को भी देखेंगे। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, उसके अल्फाज हैं, तुम अपने घरों में भी नमाज ज़रूर पढ़ा करो, मर्दों से आप कह रहे हैं, क्योंकि आदमी की बेहतरीन नमाज वो है जो अपने घर में पढ़े सिवाय फ़र्ज नमाज की। तुम में से कुछ लोग, या तुम लोग अपनी नमाजों में कुछ नमाजें ज़रूर अपने घरों में पढ़ा करो। ये नमाज कौन सी है? फ़र्ज नमाज नहीं, याद रखे नफिल है, पढ़ा करो, इसलिए कि आदमी की सबसे खैर, सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर में पढ़ता है सिवाय फ़र्ज के। फ़र्ज नहीं, फ़र्ज तो मस्जिद में आना है, बाजमात पढ़ना है, इसके अलावा जो नफिल पढ़ते हो ना घर में पढ़ो, ये सबसे अफजल नफिल है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करें, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी यहीं गए, आप फजर से पहले फजर की दो रकात घर में पढ़ते, माँ आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर आप मस्जिद जाते। इसी तरह आपके ताल्लुक से आता, आप जुमा के बाद घर आते और दो दो करके दो चार रकात जो है जुमा की नमाज की बाद की नमाजें वो अदा करते, तो आपको देखा गया, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आकर नफिल नमाज पढ़ते थे, आपको देखा गया, आपका खुद का जाती अमल था। याद रखें, आइए आगे बढ़ते हैं, नफिल नमाज के और फायदे देखते हैं। नफिल इबादत बंदे को, नफिल इबादत करने से बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत खींची चली आती है। जब बंदा नफिल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की मोहब्बत उसकी तरफ खींची चली आती है। और इस हदीस में वजाहत भी है, फ़र्ज का मुकाम भी बताया जा रहा है, लेकिन नफिल के फजाइल भी बताए जा रहे हैं, है ना। वरना अगर सिर्फ नफिल के फजाइल देखे तो कभी होता ना, अरे फ़र्ज नहीं भी करे चलता शायद, ये जैसा कि मुहर्रम के दो रोज़े रख ले तो एक साल के गुनाह का कफ़ारा है, अरे फिर तो एक साल बोले तो अगले साल के लिए, तो अब ये साल की माफ़ करा लेते, अगले साल फिर रख लेंगे तो ये साल की माफ़। तो क्या नमाज ना पढ़ने से, फ़र्ज रोज़े ना रखने से, फ़र्ज नमाज ना पढ़ने के बाद भी क्या मुहर्रम की दो रोज़ों का अजर और सवाब मिलेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, है ना। ज़िलहिज्जा के अंदर जो है अरफे का रोज़ा, दो साल के गुनाह कफ़ारा है, तो क्या वो शख्स जो फ़र्ज नमाजें नहीं पढ़ता है, फ़र्ज रोज़े नहीं रखता है, फ़र्ज ज़कात नहीं देता है, तो क्या उसको ये कफ़ारा होगा दो साल के गुनाहों का? हरगिज़ नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा, बहुत सारे लोग नवाफिल के फ़ज़ाइल देकर इतने खुश हो जाते हैं कि फ़र्ज छोड़ देते हैं। तो ये हदीस में दोनों बातें एक साथ आ रही है, आप गौर से सुनिए नफिल की अहमियत, गौर से सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं इसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूं। क्या फरमाया अल्लाह ताला? जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूं। मतलब जो अल्लाह के वली होते हैं, और यकीन अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, याद रखिए अल्लाह के वली होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है, और अल्लाह के दोस्त कौन है? जो तख्वा इख्तियार करते हैं, ईमान वाले होना पहली शर्त, वो तख्वा इख्तियार करते हैं और हर काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं। ٹھیک ہے. تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست, ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے, نماز کبھی نہیں پڑھتا, تقویٰ تو ہے ہی نہیں دور دور تک, اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں, ایمان والا جیسا حق ہے تقویٰ اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کرنے والا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اندازہ لگائیے, اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کو سمجھ میں آتے ہیں. انبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے, صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے, سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے, خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے, اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھیے, آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقعی میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. تو بہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے, اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. پھر ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ نیک لوگ خاموں کا تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں, اس میں اس میں خامو, احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آگے آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ فرما, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے, یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مہم. مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند, اللہ اعلان کر رہا ہے. آگے آئیے, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے. فرض سے سب سے زیادہ لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد. مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے, بات بھی یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے, چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کے, یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے, اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے. اب آگے سنیے ذرا, تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں, فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے, سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے, لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ, ایک انسان سے فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے, لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب, اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت لیجئے کہ واقعی میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے, نہیں, مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے, کوئی غلط بات نہیں سنتا ہے. اللہ فرما میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو, اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں, لوگوں کو چہروں کو ان کی حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کریں تنعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے, چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوں گا, یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. मतलब वही देखता है जो अल्लाह चाहता है, वही सुनता है जो अल्लाह चाहता है, वही पकड़ता है जो अल्लाह चाहता है। मतलब मोमिन हर वो काम नफिल के जरिए अल्लाह से मोहब्बत हासिल करके अल्लाह उसके रिटर्न में उसको हर वो चीज़ करवाता है जो उसका रब उससे सिर्फ पसंद करता है, इसके अलावा ना कुछ सुनता है, ना कुछ देखता है, ना कुछ पकड़ता है। तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके जरिए वो पकड़ता है, और इसका पाँव बन जाता हूँ जिसके जरिए वो चलता है। मतलब मोमिन चलेगा भी तो अब सीधे रास्ते पर, चूँकि अब वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, चूँकि नफिल के ज़रिए वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर चुका है। अल्लाह की मोहब्बत जो बंदा हासिल कर लेता है, उसका रब का फ़ज़्ल उस पर यह होता है कि हर वो काम करता है जो उसका रब चाहता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। तो यहाँ जो है इससे वो चलता है, इन तमाम अज़ा को अपनी इतादत में लगा देता है, और अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं ज़रूर भी ज़रूर उसको अता करता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं ज़रूर भी ज़रूर उसको अता करता हूँ, मालूम ज़रूर भी ज़रूर अता करता हूँ अगर वो मुझसे सवाल करता है। कौन सा बंदा? फ़राइज़ के बाद नफिल का अहतमाम करके रब से मोहब्बत हासिल कर लेने वाला बंदा। देखता है तो वही जो उसका रब चाहता है, सुनता है वही जो उसका रब चाहता है, पकड़ता है वही जो उसका रब चाहता है, चलता है उसी राह पर जिसका जिस पर रब चाहता है, और जब वो मांगता है तो उसका रब उसकी जो है ज़रूर भी ज़रूर उसको अता कर देता है। और अगर वो मेरी पनाह तलब करे तो मैं यकीनन उसको पनाह दे देता हूँ। और अगर वो मेरी पनाह तलब करता है, दुआ में ख़ास दुआ याद रखी, पनाह मांगना मुसीबत के वक्त, तो अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे पनाह दे देता हूँ अपनी तरफ से। सुभान अल्लाह, कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल है नफिल को अदा करने के, कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल, अंदाज़ा लगाइए, है ना। अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल लेकिन कौन सा है? फ़र्ज़ है, याद रखी, फ़र्ज नमाज, माल में फ़र्ज इबादत ज़कात, है ना। उसके बाद अल्लाह ताला ने रमज़ान के एक महीने के रोज़े, उसके बाद हज, सबसे ज़्यादा महबूब अमल। इसके बाद ये करने के बाद बंदा नफिल के अंदर दौड़ता है, आगे बढ़ता है। फ़र्ज नमाज के बाद नफिल नमाज, फ़र्ज ज़कात के बाद नफली ज़कात, फ़र्ज रोज़ों के बाद नफली रोज़े, फ़र्ज हज के बाद नफली उम्रे, नफली हज बोलते हैं उसको, इसको हज सगीर, छोटा हज, वो करता है तो अल्लाह से इतना करीब होता है कि अल्लाह मोहब्बत करने लगता है। जब अल्लाह मोहब्बत करने लगता है तो वो जो देखता है, वो जो उसका रब चाहता है, वही सुनता है जो उसका रब चाहता है, वही उसके हाथ पकड़ते उसका रब चाहता है, उसी राह पर चलता है, कदम चलते हैं जो उसका रब चाहता है। और फिर जब अपने रब से मांगता है, उसका रब उसको पूरा, उसकी दुआओं को पूरा करता है, और जब वो पनाह तलब करता है तो अल्लाह ताला उसको पनाह अता कर देता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़े बड़े फ़ज़ाइल, बुखारी की रिवायत थी, हमें पता चले इसके अंदर कि नफली नमाज के अदा करने से जो होते हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो पता चली वो ये है कि बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है, इतना करीब कि हर चीज़ जो उसका रब चाहता है वही वो करता है, उससे हटकर ना कोई चीज़ सुनता है, ना देखता है, ना पकड़ता है, ना उस राह पर चलता है। हम में हर शख्स चाहता है हम नेक बने, और पता नहीं लोगों ने विलायत हासिल करने की कौन कौन से जरिए बना लिए, और यही अल्लाह के वली है। क्योंकि शुरू में अल्लाह ने क्या कह दिया कि अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और फिर आगे उसकी बात सिफत दोस्त कौन है, फ़राइज़ के ज़रिए नज़दीक पहुँचता है, नफिल करके अल्लाह का क़ुर्ब और मोहब्बत हासिल कर लेता है, फिर नफिल हासिल करके फिर वो जो मांगता अल्लाह पूरी कर देता है, जब पनाह मांगता अल्लाह पनाह दे देता है। हम सब चाहते हैं नेक बने, हम सब चाहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करें, हम सब चाहते हैं कि जब हम अल्लाह से जो मांगे अल्लाह दे दे, तो हमें भी फिर अल्लाह ताला को पहले राज़ी करना हो। अरे दुनिया के अंदर तो पता नहीं कितनी चापलूसियाँ लोगों को करना पड़ती छोटे छोटे काम निकालने के लिए, हाँ कितनी चापलूसियाँ करना पड़ती है। अल्लाह ताला आपसे चापलूसी नहीं चाहता, इखलास चाहता है, इखलास। चापलूसी में क्या होता है? इखलास नहीं होता, इखलास चाहता है। और इखलास के साथ फ़र्ज़ इबादत और नफिल में इजाफा करो, अल्लाह ताला हमको देंगे याद रखिए। बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये क्या बात हुई, क्या अल्लाह ताला देंगे तो इसका मतलब ये कि हमको कोशिश ना करें। कोशिश करना है, लेकिन तुम लाख कोशिश करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हो ना चीज़ों को। लेकिन जब अल्लाह को हम राज़ी कर लेंगे ना, थोड़ी कोशिशें बड़े बड़े काम निकाल देंगी, अगर थोड़ी कोशिशें बड़े बड़े काम निकाल देंगी। और इसके बाद भी अगर कोई तकलीफ आए तो फिर वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ डट कर मुकाबला कीजिए, दुनिया और आखिरत में इससे दर्जात बुलंद होंगे और अजर मिलेगा। समझ रहे हैं बात? ये बात को समझने की ज़रूरत है, ये बात को समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह से करीब होना है। दुनिया में हम काम निकालने के लिए सब कुछ करते हैं लोगों से, अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम अर्श वाला कर दे, दुनिया की सारी मुसीबत मुश्किलें परेशानी हल, और मौत की और मौत के बाद की और आखिरत की वो तमाम चीज़ें, तो फिर हम जो है आसमान वाले को राज़ी कर ले। हो सकता दुनिया वाले नाराज़ हो जाए इससे, कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम अल्लाह को नाराज़ करना चाहते और दुनिया वालों को राज़ी करना चाहते, तो अल्लाह ताला भी फिर इन्हीं के सामने हमको झुकाता रहता है। تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی۔ فرائض کا اہتمام کیجئے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے ہیں، پھر یاد رکھیں دوست بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں۔ یہ 6 نکات تھے اور اس کے اندر دو حدیثوں میں دو دو فائدے نظر آئے، تو ایسے کل ملا کے 8 سے 9 فائدے ہم نے دیکھے، فضائل دیکھے، جو نفل نماز کی ادائیگی سے، درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا مٹا دیا جانا، ہے نا، گھر میں خیر اور برکت کا آنا، اللہ سے قرب حاصل کر لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ بننا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر کتنے فائدے آ گئے، کتنے فائدے، کیونکہ بندہ نفل کا اضافہ کرتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، جو اس سے دشمنی رکھتا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی سناتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی دکھاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے جہاں اللہ چلانا چاہتا ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے 10 فضائل ان 6 سے 7 احادیث میں ہم نے دیکھے جو نفل نماز کے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم خوب نوافل میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، محبت حاصل ہو۔ اور یہ اصل ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، محبت حاصل کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بس اس نے تو آخرت میں کامیابی پا لی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نفل نمازوں کے بڑے فوائد ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کے علاوہ نفل کا اہتمام کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جو ہے خوب نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اپنا قرب، اپنی نزدیکی، اپنی محبت حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت يمسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد۔ جی السلام علیکم فیض، یہ تراویح نماز پڑھے بعد یہ تہجد کی نماز کیا نیت سے پڑھ جائیں گے پھر بعد میں؟ اس کے بھائی نے ایک سوال کیا کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی اضافی عمل کروں، نماز پڑھوں، نوفل میں اضافہ کروں، تو جب آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں تو اس کو نفل نیت سے آپ پڑھیے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد رات میں آپ جب تہجد کو اٹھے تو تہجد کی نیت سے پڑھے پھر اس کو، تو یہ آپ کی تراویح نفل ہو جائیں گی۔ اور تہجد جو ہے وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ سنت ہے، تو بہرحال وہ سنت میں شامل ہو جائیں گی، تو لہٰذا یہ نفل میں ہو جائیں گی، تو ایکسٹرا نفل، اور وہ جو ہے جو خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہمیشہ، اس میں ہو جائیں گی۔ تو آپ دونوں ایسا کر کے رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو پھر وتر کی نماز نہیں ہوں گی، ادھر وتر آپ کو چھوڑنا پڑیں گی، پھر آپ رات میں تہجد پڑھیں اور تہجد کے بعد پھر آپ وتر کی نماز ادا کریں۔ روزے قضا کب تک ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کب تک ہے؟ تو پچھلے سال کے روزوں کی قضا یہ سال کے چاند دکھنے تک، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے یہ سال کا چاند دکھنے پر۔ تو جس نے مرد اور عورتوں نے پچھلے سال کے روزے اب تک نہیں رکھے ہیں، تو ابھی رمضان کو موقع باقی ہے، 7 تاریخ سے یا 6 تاریخ سے رمضان ہوں گے، فوراً جو ہے اپنی قضا روزوں کو پورا کر لیں، اس لیے کہ اگر پھر رمضان آ گئے تو گناہگار ہو جائیں گے، چونکہ رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے خاتمے کے بعد جس رمضان میں چھوٹے روزے اگلے رمضان آنے تک ہے۔ میں عائشہ فرماتی ہے ہم لوگ رمضان میں کچھ ہمارے روزے چھوٹ جاتے اور ان روزوں کو شعبان آنے تک مکمل نہیں کر پاتی، تو پتہ چلا 1 سال مدت ہے اور شعبان میں صحابیات اپنے روزوں کو مکمل کرتی، اس کے بعد کا مہینہ رمضان ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یاد رکھیں 1 سال ہوتا ہے، تو آپ نے جس رمضان کے روزے چھوٹے اگلے رمضان سے پہلے تک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، لہٰذا ابھی موقع ہے، جن لوگوں کے نہیں ہوئے وہ ضرور روزے رکھ لیں۔ کسی نے سوال کیا کہ درس میں 1 سال 2 سال والے بچوں کی ماں نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ جب سے بچے شور کرتے ہیں تو سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے کے آنا ہی کیوں، انہیں لے کے چلے جاؤ۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ہمارے آفیشیل اعتبار سے ہم کسی کو یہ نہیں بولتے کہ بچے نہیں لانا یا لانا، جس پروگرام میں ہم بچوں کو نہیں لانا بولتے ہیں وہاں پہلے سے اعلان کر، جیسا جو ہمارے کیمپس ہوتے ہیں، کیمپس میں ہم سختی سے بچوں کا وہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں ہوں گے، چونکہ کیمپس ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سنڈے درس کے اندر کوئی ایسا اعلان نہیں ہے کہ آپ بچوں کو نہ لائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ بچے کو لاتے اور روتا ہے تو پھر ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ داری آپ لے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ ورنہ بہت سی بار یہ دیکھا گیا کہ کچھ عورتیں آ جاتی ہیں بچوں کو لاتی ہیں اور بچوں کو پبلک پہ چھوڑ دیتی ہیں، مطلب آتے شوٹ چلے جاؤ کیا کرنا ہے اور خود بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک ہیڈ ایک ہے سب کے لیے کہ کوئی دوسرا کیوں آپ کے بچوں کو وہ کرے, یہ تو ہیڈ ایک. لیکن اگر آپ نے بچوں کو لاتے ہیں, لا کر ان کو سنبھالتے ہیں, اس کے علاوہ اگر وہ شور پکار کرتے تو آپ نکل جائیے پھر باہر, ظاہر سی بات ہے. اب ہم ایسا الگ ایریا مینیج نہیں کر سکتے کہ بچوں کے رونے کا ایریا اور عورتوں کے بیٹھنے نہیں کر سکتے, تو آپ بچے کو نکلیں باہر آ کے تھوڑا سنبھالے کریں پھر آپ لے کے جائیں, وہ تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو چھوڑ دیا جا رہا ہے پبلک پر, پھر وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, دوسروں کو تنگ کر رہا ہے, دوسروں کو بچوں کو مار رہا ہے, پرابلمس ہو رہے ہیں, تو پھر تو دوسرے بولیں گے. لیکن عموماً ہمارے طرف سے کسی کو روک نہیں ہے کہ ایسا نہ کرے بس, لیکن آپ لائے تو یہ چیز طے کرے کہ آپ کا بچہ روئے نہ, ستائے نہ, یا دوسروں کو تکلیف نہ دے. تھوڑا بہت بہرحال ہوتا ہے, بلکہ میں تو پریفریبل کہتا ہوں بچے آنا چاہیے. یہ بچپن سے آئیں گے تو کچھ چیزیں سیکھیں گے, ایٹیکیٹس, مورلس, مجلسوں محفلوں میں کیسے رہنا ہے. بہت سی بار والدین مجلسوں میں جاتے ہیں تو بچوں کو لے کے نہیں جاتے ہیں کہ تو وہاں وہ تنگ کریں گے, تو کبھی ایٹیکیٹس سیکھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ مجلسوں میں کیسے رہنا چاہیے. تو ایسا ہمارے طرف سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہاں اگر بہت زیادہ وہ ٹربل دیں گا تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کو بولیں گے. تو آپ ایسا کچھ نظم بنائیے کہ بچہ اگر روئے تو آپ اس کو فوراً اٹھا لے, سنبھال لے, یا کچھ کھلانے پلانے کا رکھے, یا اٹھ کر باہر چلے جائے تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو. اور جو لوگ بیٹھے ہیں کبھی کبھار تھوڑا بہت ڈسٹربنس کو برداشت کر لے, اس کا بھی فائدہ اور انشاءاللہ اجر اور ثواب آپ کو ملیں گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ دیکھیے عموماً میں بھی لیکچر دیتا ہوں کبھی کبھار چھوٹے بچے آ جاتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں, لیکن کبھی میں برا نہیں مانتا ہوں. میں سوچتا ہوں آج یہ ڈسٹرب کرنے والا بچہ بنے گا اور کل یہی باصلاحیت ایک اچھا مسلمان بنے گا. اور اگر آج میں بولے باہر جاؤ چلو, بہت سارے مقررین ہوتے ہیں اگر بچے سامنے ہونا تو سب کو عقل دے چلو پھگن سے, بچہ وہاں بیٹھتا جا کے پھر تقریر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں جانتا ہوں جب ایک مقرر کسی بچے کو اٹھ کے وہاں جاؤ بولیں گا نا, وہ ساری زندگی میری تقریر نہیں سنے گا, چونکہ وہ بزن ہو جائیں گے ایک اسلامی مقرر سے. بہرحال کیونکہ میں بھی چھوٹا تھا اور مقرر نے پیچھے کیا تو میں کبھی سننا پسند نہیں کیا اس آدمی کو آج تک, چونکہ ایک مزاج ہوتا ہے بچوں کا. اور بچے بڑوں سے زیادہ سیریس اور کنکلوژنس نکالتے ہیں, نتیجے نکالتے ہیں وہ چیزوں سے. یہ آنٹی ہنستے ہیں مطلب یہ اچھی اچھی بات کرتے مطلب اچھا ہے, یہ انکل تیز بات کرتے چڑھتے ہیں مطلب یہ اچھے نہیں ہیں, وہ کنکلوژنس ڈیسیزنس لیتے ہیں اس سے فوراً. لہٰذا میں کبھی نہیں وہ کرتا ہوں کہ آپ نے کیوں لایا بچے کو, اس لیے کہ آج آئیں گا کل سیکھیں گا پرسوں ضد کریں گا, لیکن وہ سیکھیں گا ماحول میں رہنا. بہرحال تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بس اتنا ہے کہ اگر کوئی سیویریٹی بڑھ جائے کیس کی تو تھوڑا آپ مینیج کر لیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آفیشیل ہمارے طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ میں خوش ہوتا ہوں چھوٹے بچے آ جائیں گے تو کل یہی بچے سیکھیں گے دین اور اس پہ بہرحال عمل کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم فیض, میرا سوال تھوڑا ہٹ کے ہے. لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کہتے ہیں, تو یہ درست ہے یا نہیں ہے, یہ پوچھنا تھا سوال. فائنل سوال کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو لوگ علیہ السلام کہتے ہیں, یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں شامل ہیں. علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے, علیہ السلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان پر سلامتی ہو. تو اگر کوئی شخص سارے صحابہ پر یہ لگاتا ہے تو حضرت علی پر بھی لگایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الگ کرنے کے لیے, ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح سے کرے تو پھر درست نہیں ہوں گا, کیونکہ صحابہ کے تعلق سے خاص لفظ جو قرآن نے ادا کیا وہ کیا ہے, رضی اللہ عنہ و رضوہ عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو اللہ ان سے راضی ہوا. تو دس از دا بیسٹ ٹائٹل, مطلب یہ سب سے اچھا ٹائٹل ہے جو اللہ نے خود دیا. لیکن علیہ السلام دعا ہے, علیہ السلام جیسے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, علیہ السلام ان پر سلامتی ہو, یہ بھی دعا ہے سلامتی کی. جیسا مریم علیہ السلام حالانکہ وہ نبی نہیں پھر بھی علیہ السلام سلامتی ہو لگایا جاتا ہے, لگایا جا سکتا ہے. تو حضرت علی پر اور صحابہ پر بھی یہ لگایا جا سکتا ہے, علیہ السلام ان پر سلامتی ہو, اس میں حرج نہیں. لیکن خاص ایک صحابی پہ لگا کے باقی سب پر نہیں لگانا, یہ درست نہیں ہوگا. تو لہٰذا اگر کوئی ابوبکر علیہ السلام, عمر علیہ السلام, عثمان علیہ السلام اور علی علیہ السلام مسئلہ نہیں, ان پر سلامتی ہو. لیکن ایک بات یہ بھی میں کہوں گا, عموماً ہند اور پاک میں علیہ السلام انبیاؤں کے اور ان شخصیت پہ نیک لوگوں پہ لگایا جاتا ہے جو قرآن میں جن کا تذکرہ ہے, اس کے علاوہ نہیں لگایا سکتا. تو یہ بھی ایک چانسز ہائی ہے, جب علیہ السلام بولیں گے نا سمجھ رہا تو لوگ کسی اور طرف جائیں گے. آپ جیسا کہ مثال کے طور پہ دیکھیں رحمت اللہ علیہ, یہ رحمہ اللہ, اللہ ان پر رحم کرے, جو بھی دنیا سے چلے گئے آپ یہ دعا کر سکتے. لیکن ہمارے پاس رحمہ اللہ کس کو لگاتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ خاص شخصیات کو, جیسا کہ عام کسی کو نہیں لگائیں گے. اگر کوئی کہے میرے والد رحمہ اللہ, ولی سے تمہارے والد, پھر کیسا تم رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ لگا رہے؟ نہیں, صرف ولیوں پہ لگتا ہو. رحمت اللہ علیہ مطلب اللہ ان پر رحم کرے, رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم کرے, یہ معنی ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیا میں مخصوص ہے رحمہ اللہ ولی, علیہ السلام نبی اور قرآنی شخصیت. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ وہ ٹائٹل ہی آپ دے جو ٹائٹل اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا جن سے اللہ. لیکن اگر کوئی کہ نہیں علیہ السلام میں مسئلہ کیا ہے بھائی, مسئلہ کیا ہے؟ سمجھ رہا ہے بات کو؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر آپ کو یہاں سمجھنا ہوں گا کہ دوسرے صحابہ بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو ان پہ بھی لگا سکتے ہیں. جیسا رضی اللہ عنہ، ٹھیک، رضی اللہ عنہ کا معنی اللہ جن سے راضی ہوا یا اللہ جن سے راضی ہو، دونوں سے غیر معلوم ہی، یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے کچھ جگہ آپ دیکھیں گے لوگوں نے تابعین، تبع تابعین کے نام کیا بھی رضی اللہ عنہ لگا دیا، لیکن وہ عربک گرامر کے اعتبار سے ہو معنی میں ہے اور ہوا معنی الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ. لیکن پھر بھی انڈیا میں آپ لگائیں گے تو بہت بڑا خطرہ ہے کسی غیر صحابی کو، سمجھ رہے. تو بہرحال یہ چیز کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. ایز اے میننگ لفظ کا علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو، لگ سکتا ہے، ہم دعا دے رہے ہیں ان پر سلامتی ہو. لہٰذا خاص نہ کرتے، اگر عام کر رہے ہیں صحابہ کو تو ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کو چونکہ اللہ نے خود ٹائٹل دیا، میں سمجھتا ہوں وہ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اپنے کوئی ٹائٹل یا نام دینے سے. انشاءاللہ کسی نے سوال کیا، میری ایک سال کی بیٹی ہے، اللہ کی جگہ، یہ مطلب وہ بچی ہے، اللہ پورا نہیں بول پاتی صحیح، کچھ اور اس کی جگہ انہوں نے لفظ لکھا، وعدہ کرتی ہے، الفاظ نکالتی ہے، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ کوئی گناہ نہیں، یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ بولنا سکھاتے ہیں اور وہ اللہ نہیں بول پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کچھ اور اپنی توتلی زبان میں یا پھر الفاظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گا کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو یہ بولنا سیکھ رہے ہیں ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام سکھا رہے ہیں. لیکن اللہ، میں نے دیکھا عموماً بچے بہت فلوئنٹلی، بہت اچھے سے بول لیتے ہیں، بہت آسانی سے چھوٹے چھوٹے، لیکن آپ کی بچی اگر پھر بھی کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، نقص آ رہا ہے، کلیئر ادا نہیں ہو رہا، اللہ نہیں بول رہی ہے، کچھ اور بول رہی ہے، مطلب بولنا اللہ ہی ہے لیکن وہ ہوتا ہے زبان، تو بہرحال انشاءاللہ عزیز کا آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بچے آپ دیکھیے نا، کچھ بھی پڑھتے ہیں، شروعات بسم اللہ آپ سکھائیے، کچھ اور ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں، ان کی زبان ساتھ نہیں دیتی ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کو اجر ملے گا اس کا الٹا کہ آپ نے بچوں کو سکھایا، اور انشاءاللہ عزیز کوئی گناہ نہیں. لیکن میں جانتا ہوں لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک جگہ کھڑے تھے، وہاں کچرا تھا، وہاں سے ہٹ کے ایک صاحب کا نام لیا. تو میں نے کہا آپ وہاں سے ہٹ کے کیوں نام لیا؟ پھر ان کا نام محمد ہے نا، تو بولے میں کچرے پہ کھڑ رہے کہ نہیں لے سکتا، بولے. تو میں نے کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ بچہ محمد اس کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچرے پہ سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، پھر اس کو محمد پکار رہے ہیں، نہیں نہیں بولے وہ گناہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ سب ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھے، یہ مطلب احترام ہے، لیکن ایسا احترام کہ میں نے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ ایک صاحب کا نام تھا محمد فلاں فلاں، تو سر نیم کے ساتھ، تو محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا انہوں نے، ارے یہ وہ محمد تھوڑی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بچہ اللہ کو برابر بھی ادا نہ کرے، چھوٹا ہے چونکہ، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ سکھانے کا دیں گے ضرور. جی السلام علیکم. حضرت علی کا نام اللہ کا نام ہی بولتے، یا علی بولنا شرک ہے یا نہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بھائی نے سوال کیا، حضرت علی کا نام یا علی بولتے ہیں تو اس معاملے میں کیا ہے؟ علی اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے قدیم علماء میں بہت سارے عبدالعلی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس شیعہ اور سنیوں کا بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا عبدالعلی نام سنیوں میں آپ کو نہیں ملے گا کبھی. علی اللہ کی صفت ہے، یاد رکھی، تو لہٰذا عبد لگا، جیسا کہ قوی اللہ کی صفت ہے تو اب عبد القوی، وسیع اللہ کی صفت ہے، ذاتی نام نہیں صفت ہے، تو عبدالواسع ہو سکتا ہے، لیکن علی بھی اللہ کی ایک صفت ہے، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس کو عبد لگایا جا سکتا ہے، یہ رہا ایک مسئلہ. لیکن عموماً لوگوں کا ہمارے پاس چونکہ جو ماحول رہا، صوفیت کا جو غلبہ رہا، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں، اور شیعوں کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ علی ہی اللہ ہے، ایسا پورے شیعوں کا نہیں ہے، شیعوں کا ایک حصہ ہے، ایک فرقہ ہے، جیسے خاص طور سے شام میں جو پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اوتار تھے، مطلب شکل لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، سمجھ رہے آپ. تو وہ عبدالعلی یا عبد علی جب بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ علی اللہ کا بندہ نہیں، علی رضی اللہ عنہ سے مراد، سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا عمومی اعتبار سے سنی اوائڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو سنی حضرات ہیں وہ نہیں لگاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جب آپ عبدالعلی بولیں گے تو کوئی بھی آپ کو سنی نہیں سمجھیں گا، ہر آدمی ارے آپ یہ ہے، سمجھ رہے آپ بات کو. تو اس بات کو ہم سمجھیں، لیکن علی یہ اللہ کی صفت ہے، تو اگر کوئی یا علی اللہ کو آواز دے رہا ہے جائز ہے، لیکن کوئی یا علی علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، سمجھ رہے بات کو آپ سمجھیں. دوسرا، کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں جن ماحول میں کچھ چیزیں ادا نہ کرنا وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ورنہ ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ بہت ساری بار ہوتا ہے، یہ بہت ساری بار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، میں جس اسکول سے پڑھا وہ اسکول شیعوں کا تھا، ٹھیک ہے، بہری لوگ تھے، شیعوں کی قسم، تو میرا نام تھا، میرا آفیشیل نیم ہے فیض علی سید، ولدیت ہے اعظم علی سید، تو وہاں اتنا احترام تھا میرا، میں اسپیشل کیس تھا، سمجھ رہے آپ؟ تو میں کیا کیا پھر بعد میں، نام سے جو ہے اپنے بچوں کے علی نکال دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میرے والد کا نام ہے اعظم اور دادا کا نام ہے علی، تو ان کی ولدیت ہوتی اعظم علی سید، اعظم بن علی، ٹھیک ہے، السید۔ اب ہوا یہ کہ جب میں داخلے کے لیے وہاں گئے تو انہوں نے لکھے اعظم علی سید، تو بچے کا نام فیض علی سید، علی میرے دادا کا نام ہے نا، مطلب ہمارے نام میں نہیں ہو، صرف سید آتا ہے، تو وہ لگ گیا، تو میں نے اپنے بچوں سے نکال دیا۔ چونکہ کیا ہو رہا تھا، سمجھ رہے آپ، اگر کسی کا فیملی نیم ہے تو رہنے دیجیے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تھا بھی نہیں نام، لگ گیا اس کے ساتھ، پھر وہ لوگ وہ ہوتا، پھر میں ایک کام کے طور سے میں کچھ زمانہ حیدرآباد میں رہا، تو حیدرآباد میں جہاں جاتا وہاں ایک عجیب عزت ملتی، اچھا فیض علی سید والے تو وہ ایک دم، مطلب اکثر یہ چونکہ بہت کثرت سے شیعہ لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارا، تو مجھے ایک جگہ ایڈمیشن ہو گیا انسٹیٹیوٹ میں، وہ اسماعیلیوں کا تھا، شیعوں کی ایک اور برانچ، وہ مجھے ایڈمیشن میں ہاف ڈسکاؤنٹ، کسی کو نہیں دیا، میں پریشان، تو مجھے ایک دن بولنے لگا شیعوں میں کہاں ملتے ہیں، بولے آپ جیسے دیندار لوگ، داڑھی واڑی تھی نا مجھے، شیعہ لوگ عموماً داڑھی نہیں رکھتے ہیں، مطلب ان کے لیڈر رکھتے ہیں، لیکن عام لوگ کہاں رکھتے ہیں شیعہ، بولے کہاں ملتے ہیں، بولے ایسے شیعہ، تو آپ ڈسکاؤنٹ، مطلب میں شیعہ نہیں ہوں، فل ڈسکاؤنٹ لے، آپ واپس لے لیجیے میرا، لیکن بعد میں نہیں لیا انہوں نے، اسماعیلی تھے وہ، ٹھیک ہے، تو بولے کہاں ملتے ہیں لوگ ایسے، تو نام سے لوگ کیا کر رہے ہیں، سمجھ رہے آپ، سید اور علی، مطلب یہ طرح ایسا ہوتا ہے عموماً۔ تو پھر میں وہاں اوائڈ کرتا اپنا نام علی بولنے کے لیے، حالانکہ آفیشیل نیم میں ہے ابھی بھی فیض سید، اتنا کافی ہو جاتا، تو یہ ڈیپینڈ ہے ماحول پہ۔ تو اب سمجھو میں یا علی پکارتا ہوں اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے، لیکن میں جانتا ہوں میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں لوگ حضرت علی کو پکارتے ہیں یا علی، تو پھر وہاں میں نہیں پکارنا چاہیے، کیوں؟ تو پھر یہ ہوں گا کہ میں اور وہ ایک جیسے ہو جائیں گے۔ ایسا ایک اور مثال، کالا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے ابھی پہنا ہوں، کبھی میں فل بلیک ڈریس پہنتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک مخصوص دن جب سب لوگ کالے کپڑے پہنتے بتانے کے لیے کوئی ایک چیز، تو تب اس دن میں اوائڈ کروں گا، اس لیے کہ پھر کیا ہو جائے گا، میں بھی ان میں کاؤنٹ ہو جاؤں گا۔ آپ سمجھیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، کوئی بولے کالا کپڑا حرام ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا کوئی دن کالا کپڑا پہننے سے اچھا اور برا ہوتا؟ بالکل نہیں۔ لیکن جب ایک ایسا ماحول اور سماج ہو جہاں ایک مخصوص دن یا مخصوص ایام میں لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اگر میں بھی پہنوں تو پھر میں ان جیسا نظر آتا ہوں، جبکہ میں ہوں نہیں، جبکہ میں ہوں نہیں، پھر میں کیوں اس چیز کو وہ کروں؟ تو پھر تب اس جگہ میں اس ٹائم نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ ورنہ لوگ مجھے سمجھیں گے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نہیں حرام ہے کہ نہیں، حرام نہیں ہے، کالا کپڑا پہن سکتا کو، آپ سمجھ رہے بات کو مجھے بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا علی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یا علی اللہ کو اگر پکار رہے ہیں تو بالکل اس میں حرج نہیں۔ لیکن عموماً جو ہند پاک میں صوفیت کا جو غلبہ رہا، مطلب علی کے بندے لوگ بولتے ہیں، علی کا ملنگ بولتے ہیں اپنے آپ کو، اور علی داتا ہے، علی سب کچھ ہے، اور کیا کیا اس کے پیچھے عقیدے نہیں ہیں، پھر اس سماج میں اگر میں بھی اس سے اس جیسا وہ کروں تو سمجھ رہے نا، بہت ساری مشکل ہوتی ہے۔ اور میرے سامنے کے ساتھ تو ایک واقعہ بھی ہو گیا، وہ یہ کہ میرا نام فیض علی سید، ٹھیک ہے، اور میرے موبائل نمبر میں آخری 52 بھی ہے، 9822777 52، آپ کو معلوم 52 اصل تو بہریوں کے جو یہ ابھی گزرے امام، وہ 52 نمبر کے 52، تو میرا موبائل نمبر ہی 52 نام کے اندر بھی، سمجھ رہے نا، اتنی ساری ہے، لیکن وہ اتنا پرانا نمبر تھا میں چینج نہیں کر پایا، لیکن اب 53 ہو گیا، انتقال ہو گیا نا 52 والوں کا، تو 53 کا بہت ڈیمانڈ آ گیا، ان کی گاڑیوں میں دیکھے بہریوں 53 اب لیتے ہیں، پہلے 52 لیتے، بڑا لکھا 52، سمجھ رہے نا۔ تو یہ سمجھ رہے آپ، ایسے واقعات سمجھو، یہ حالت ہو گئے، میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو ایسی جگہوں پہ آپ کیا کیجیے، ایسی چیزوں کو اوائڈ کیجیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے لوگ آپ کو وہ سمجھتے ہیں، جب کیا وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم۔ ورنہ علی اللہ کی صفتی نام ہے، آپ یا علی بول سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ ایسا آ جائے کہ جہاں لوگ یا علی حضرت علی کو پکارتے ہیں، تب اوائڈ کرنا، یہ بہرحال آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایک علمی بحث ہے اور ایک عوام میں جو چلتا ہے، وہ دونوں چیزیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ تسبیح صرف سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے ہی کرنا ہے یا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے تسبیح کے تعلق سے جو آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے، یہ پور پر۔ الٹے ہاتھ کے تعلق سے کوئی دلیل یا روایت نہیں ملتی سوائے کچھ ضعیف روایتوں کے، ٹھیک ہے۔ تو تسبیح آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی کہوں گا کہ الٹا ہاتھ چونکہ روایت ضعیف ہے، اوائڈ کرنا بیٹر ہے، اور صرف سیدھے ہاتھ کے اوپر گنے۔ میکسیمم تسبیح آپ کی 100 ہے، 33 33 33 والی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں 100 والی بھی آپ 12 ہوتے آپ کی انگلیوں میں آپ کو صرف یہاں تک گننا ہے، 9 10 11 11 11 کے 3 ہو گئے مطلب 33 ہو گئے، پھر 11 11 کے 3 ہو گئے 33 کافی ہیں، لیکن بہرحال لوگ الٹا یوز کرتے ہیں، اس تعلق سے ضعیف روایت ہے، لیکن کوئی صحیح روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو کاؤنٹ کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے وہ حصہ چمکیں گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا بہرحال اس کو آپ سیدھے ہاتھ پہ کریں، یہ زیادہ ان شاء اللہ بہتر ہے۔ اور ایک بات اس میں وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منکوں پر یا بیجوں پر یا کسی مشین پر کاؤنٹ کر کے تسبیحات نہیں پڑھی، بی نیچرل سب سے اچھا ہے، سنت پہ رہیے، قدرتی رہیے، آپ یہ کیجیے، ورنہ بہت سے لوگ من کا لاکھ والی تسبیح، 50,000 والی تسبیح، اور آج کل تو ڈیجیٹل الیکٹرانک کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ ڈالتے ہیں، اور اب تو فون میں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے بیٹھتے ہیں، مجھے لگا کچھ گیم کھیل رہے، گیم نہیں کھیل رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب کتنا ٹینشن ہے، دیکھیے آپ 33 بار پڑھو اور 33 بار انگلی بھی ہلاؤ، ٹینشن آپ کتنا آسان ہے، 33 بار ہوا، 33 بار ہوا، 33 ہو گیا، پھر 3 بار گنا، 33 پھر 3 بار گنا، 11 تک گن لیجیے، ایک چھوڑ دیجیے، اللہ تو کتنا آسانی سے ہو جاتا ہے یہ تسبیح، اس کے علاوہ جتنی تسبیح آتی ہے آپ کو جتنا پڑھ لیجیے اس میں نمبر ہی نہیں ہے، 125,000 بار کیوں پڑھتے ہیں اب لا الہ الا اللہ، زندگی بھر پڑھیے نا، 125,000 بار یا 140,000 کیوں پڑھتے ہیں اب لا الہ الا انت سبحانک، جب ضرورت پڑے دعا کیا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے، لہٰذا تسبیح بھی مت کیجیے، ہاتھ پہ کیجیے، یہ سب سے اچھا اور سنت طریقہ ہے۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، فیض بھائی میرے 2 سوال ہیں، پہلا سوال تو نفل نماز کس وقت افضل ہے اور کس وقت منع کی گئی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل مطلب سوشل میڈیا پہ 2 میسیجز بہت زور سے چل رہے ہیں، ایک تو ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں جتنا تیرے قریب ہوں کوئی اور اتنے تیری قریب ہے کیا، تو بولے کہ رمضان میں مطلب ایک قوم آئیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب وہ رمضان میں افطار کے لیے بیٹھیں گے تو تم سے بھی قریب ہوں گے۔ ایک پہلا سوال بھائی کا یہ تھا کہ نفل نماز کا سب سے افضل وقت کیا ہے، تو نفل نماز میں سب سے افضل نماز ہے تہجد کی نماز، اور وہی سب سے افضل وقت ہے، چونکہ نفل نماز میں سب سے افضل نماز تہجد ہے اور اس کا ایک وقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہی سب سے افضل وقت ہے، اور تہجد کی خصوصیت یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ، رمضان کی رات میاں، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، کیسے کیا وہ کیفیت ہم نہیں جانتے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے، کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، رات کے آخری پہر، تیسرے پہر فجر ہونے تک، مطلب وہ بالکل سحر کا وقت ہے، اور وہی تہجد کا وقت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں تہجد پڑھنا پسند کیا، وہ تیسرا پہر رات کا لاسٹ اینڈ پارٹ، جس میں ہم سحر کرتے جنرلی رمضان کے اندر، وہ سب سے افضل وقت ہے، اور وہ نماز نفل سب سے افضل ہے، تو تہجد پڑھیے اور تہجد کے وقت پڑھیے، یہ سب سے افضل، مطلب رات کا تیسرا پہر، آخری پہر، تہجد کی نماز نفل نماز میں سب سے افضل عمل ہے، اور یہ بہت عمدہ عمل ہے، اور یہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے بندے کے، دعائیں مانگے اور ندا آواز لگائی جاتی، کوئی ہے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایک سوال آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ مجھ سے قریب کوئی ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قوم آئیں گی، دیکھیے ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں، لوگ بہت ساری باتیں رمضان، روزے، مہینے، رب الاول اور یہ ایسے مہینوں کی بنا لیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جیسا مثال کے طور پر جو شخص رب الاول کے آنے سے پہلے رب الاول کے آنے کی مطلب مہینے کی مبارکباد دیں گا اس پہ جہنم حرام، ایسی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث، اسی طرح یہ جو آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی قریب ہوں گی، یہ محال ہے ہمارے لیے سوچنا، اس لیے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نیک انسان مل کر بھی ایک نبی کی برابری نہیں کر، سارے نیک انسان دنیا کے مل کے بھی ایک نبی کی برابر نہیں ہو سکتے، ایک نبی کے، موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں اور اعلیٰ مقام ہے، برگزیدہ اول العزم پیغمبر ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برگزیدہ اول العزم پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام کا مقام حاصل کرنا عام بات نہیں، سوال ہی نہیں آتا، لہٰذا اس کی جو بات اس میں بتائی جائے نا، وہ کنٹینٹ خود بتا رہا ہے کہ ایک نبی کو کہنا کہ ڈیروگیٹری، مطلب ان کے بارے میں ہلکی بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نبی کے تعلق سے یاد رکھے، پورے نیک انسان مل بھی جاتے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیسے کوئی امت آئیں گی جو روزہ رکھیں گی تو نبی سے بھی زیادہ قریب اللہ سے ہو جائیں، کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا، بہرحال تو الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور ایسی کوئی روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی کہ ایسی کوئی بھی حدیث ہے، کوئی روایت۔ حفیظ بھائی اور ایک سوال ہے، ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میسج یہ بھی، اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو 2 رکعت ایسی تھی وہ کہ کچھ میسج میں آتا ہے کہ 10,000 سال تک پڑھے انہوں نے، جبرائیل علیہ السلام، اور کچھ میسج میں آتا ہے کہ 40,000 سال تک 2 رکعت پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھی عبادت کی, بٹ آخری وقت میں قوم آئیں گی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, کہ وہ دو رکعت نفل نماز پڑھیں گی تو تمہارے اس نماز سے افضل ہوں گی. تو یہ بھی کہیں حدیث میں آتا ہے. کچھ بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ ایک اور میسج انہوں نے پڑھا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے قربت کے لیے عمل کے لیے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ دو رکعت نماز پڑھو, انہوں نے پڑھی کتنے ہزاروں سال تک, اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک قوم آئیں گی جو دو رکعت نفل پڑھیں گی تم سے افضل ہوں گا. ایسی بھی کوئی روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے خاص. ہاں, فرشتوں کا ایک معمول ہے, کچھ سجود میں ہیں تو قیامت تک سجدہ ہی کریں گے, کچھ رکوع میں تو قیامت تک رکوع کریں گے, لیکن کیا ان کا سجدہ, ان کے رکوع, ان کی عبادت سے ہماری عبادت افضل ہوں گی یا یہ ہوں گی, اس طرح کا کمپیریزن والی کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی کہ خاص تو جبرائیل علیہ السلام 40,000 سال نماز پڑھے تو امت محمد یا دو پڑھے تو اس سے افضل ہو جائیں گے. واللہ عالم میں نے ایسی کوئی روایت کوئی صحیح سند سے نہیں پڑھی کہ اس طرح کا کوئی کمپیریزن کبھی جبرائیل علیہ السلام سے امت مسلموں کا کیا گیا. واللہ عالم. کسی نے ایک سوال کیا کہ میں 2 سال سے میڈیکل انٹرنس سی ای ٹی دے رہی ہوں, کلاسز میں بھی میں ٹاپ آتی ہوں اور پیپر بھی میرے بہت اچھے جاتے ہیں, اور میرے والد کو اور مجھے اتنی امید بڑھ جاتی ہے کہ میرا اس بار نمبر لگ ہی جائے گا. پچھلے سال میرے والد سب کو میرے کامیابی کے لیے سب کو دعوت دینے کا بھی انتظام کر لیا تھا, صرف رزلٹ کا انتظار تھا. نماز کی پابندی کرتی ہوں, اللہ سے دعا کرتی ہوں, لیکن اب دوبارہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا اور میرے والد کی امیدوں کا کیا ہوں گا, پلیز آپ مشورہ دیں. انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے میڈیکل سی ای ٹی دیا, میڈیکل انٹرنس دے رہی ہوں, مطلب 2 سال سے دے رہے ہیں, کلاسز بھی کی, ٹاپر بھی آئے, سب آیا, پھر ان کے والد نے ایک بار نمبر لگ جائیں گا ایسے امید سے دعوت کا بھی انتظام کر لیا لیکن نمبر نہیں لگا, پھر نماز وغیرہ سب کرے, اب کیا کریں. دیکھیے, سب سے پہلی چیز, جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی کو اپنا کارساز مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے سب سے خیر اور سب سے اچھے راستے نکالیں گا, تو میں سمجھتا ہوں آپ کا وہ سی ٹی میں پاس نہ ہونا, کامیاب نہ ہونا ہی آپ کے لیے سب سے اچھی چیز تھی. یہ بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے, کامیابی ہر بار یہ نہیں ہوتی کہ سب سے اچھی چیز یا جو چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو تو ہی میں کامیاب ہوں. کامیابی وہ ہے کہ میں نے ایک چیز سوچی لیکن میرے رب نے مجھے اس چیز پہ چلایا جو یقیناً میرے لیے حقیقی کامیابی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے. زندگی کے ایسے کئی ڈیسیجنس ہیں جن ڈیسیجنس کو جب میں سوچتا ہوں پیچھے, جب میں تھا اس حال میں, تو میرے لیے وہ بہت برے ڈیسیجنس تھے. مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ صحیح نہیں ہوا. ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے, کوئی گائیڈنس نہیں دینے والا, تو بچے ایسے سوچتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جب اب پلٹ کر دیکھتا ہوں سارے حالات پہ, تو وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا, ورنہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید, سمجھ رہے, پھر وہ کچھ اور نتیجہ. تو ہم انسان بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں, بہت نزدیک کا دیکھتے ہیں. جب آپ نمازی ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ پر توکل کر رہے ہیں اور سب کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی آپ کا نمبر نہیں لگنا, دس از سم تھنگ گڈ فار یو, میں کہوں گا یہ آپ کے لیے اچھا ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چوز کرا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز کو ہم خیر سمجھے لیکن ہمارے لیے شر, اور کسی چیز کو ہم اپنے لیے شر سمجھے ہمارے لیے خیر ہو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک واقعہ تھا مصر کا کہ ایک صاحب ٹیچر تھے سعودی عرب میں, جاب کے لیے وہاں تھے, اپنے شہر سے نکلے, قاہرہ کے اندر فلائٹ لینا تھی, سعودی عرب پہنچنا تھا اور مطلب جاب پر پہنچنا بہت ضروری تھا. وہ نکلے اور ٹریفک میں پھنس گئے. جب پہنچے تو فلائٹ جا چکی تھی. اتنے غمزدہ, غمگین کی دنیا میں اس سے بڑا غمزدہ کوئی نہیں, ایک دم منہ لٹکا ہوا پریشان, کار میں بیٹھے واپس. جب واپس گھر آ رہے تھے, گھر ابھی پہنچے بھی نہیں تھے, تو ریڈیو پہ, چونکہ ریڈیو کامنلی ٹیکسیز میں ہوتا ہے, ریڈیو پہ خبر آئی کہ وہ فلائٹ جو قاہرہ سے نکل کے جدہ جا رہی تھی وہ سمندر میں کریش ہو گئی اور کرو کے ساتھ سارے لوگ مارے, مطلب سبھی مر گئے. اب یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی, ایک گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ سب سے بد نصیب, پاسپورٹ پہ ویزا اسٹیمپنگ نہیں ہوئی, کیا سب ٹکٹ ویسٹ, جاب چلی گئی نا سمجھو ایک طرح سے, اگر ایگزامس وغیرہ ہوں گے جاب تو گئی اس کی, اور ابھی دنیا کا سب سے خوش نصیب. ایک ہی واقعہ ہے, 2 پہلو, یہ کیسا ہوگا بھائی؟ ابھی تو سب سے بد نصیب, سبھی خوش, یہی ہوتا ہے. کبھی نتیجہ جلدی دکھتا ہے اور کبھی نتیجہ آخر سے دکھتا ہے, لیکن یہی تقدیر ہے, یاد رکھیے, اس کو آپ کو ماننا چاہیے. آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب سے پرفیکٹ وہ چیز نہیں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری بار اس چیز کو میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھ چکا ہوں, لیکن وہ آپ کے لیے سب سے خیر ہوتا ہے, سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسا کہ سب کچھ تیاری کیا, سب سے جلدی گیا, اس چیز کے لیے سب سے زیادہ مجھے امید تھی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور اسی دن کی فلائٹ مس ہو جانا. ایک تو آکڑے بھی سامنے آتے پانچ فگر کے جو ڈوب جاتے فلائٹ مس ہونے والے تو, اور دوسرا وہ جو چیز اٹینڈ کرنے آپ جا رہے تھے وہ پروگرام وہ چیز آپ سوچ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے مس ہو جاتی, سامنے والوں کی امیدیں ان کی تیاریاں اور آپ مس ہو گئے, لیکن وہی خیر ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ, ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ ایسا کیسا ہو گیا, میں نے سب کچھ کیا, جلدی نکلا اورنگ آباد سے, فلاں ہوا, یہ ہوا, ایسا کیا, بمبے پہنچ گئے جبھی, اور پھر اس کے بعد بھی یہ کر رہے, اسٹاف پہ چلا رہے وہاں کے, اور یہ کر رہے, اور سمجھ رہے بات کو. لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایک پلان ہے اور اللہ کا ایک منصوبہ ہے, وہ سب سے بہترین ہے, اس کو آپ قبول کر لیجئے. تو میں کہوں گا آپ نے سب کچھ کیا, ابھی بھی سب کچھ کیجئے, اللہ سے اچھی امیدیں رکھیے, اس کے بعد بھی رزلٹ اگر وہ نہ آئے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے اللہ نے اس کے علاوہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن جو آپ کے لیے اچھے وہ رکھے ہیں اس کو آپٹ کر لیجئے اور آگے بڑھ جائیے, یہ سوچے بغیر کہ آپ کا سی ٹی میں یا آپ میڈیکل انٹرنس پاس ہونا تھا, چھوڑ دیجئے اس کو اور لگ جائیے. اللہ تعالیٰ آج نہیں, آج سے دو چار پانچ سال بعد جب ہم بیٹھیں گے پچھلے دیکھیں گے پھر غور کریں, کہیں گے جو ہوا نا بہت اچھا ہوا, اگر شاید یہ نہیں ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا. ہوتا ہے شاید, یہ کب ہوتا ہے, ایک وقت جانے کے بعد, ایک وقت جانے کے بعد اس چیز کو سمجھنا, اور خاص طور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. جب میں ٹینتھ میں تھا میرا پرسنٹیج آیا تھا 56.28, 56.28, اسٹڈیز کے اعتبار سے میں کوئی برلین اسٹوڈنٹ نہیں تھا, بہرحال تو میرا یہ پرسنٹیج آیا تھا. میں بچوں کو اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اتنا لائیے, ورنہ بولے نہیں ابھی تک کم ہے, میں وہ نہیں بول رہا ہوں, آپ اپنی صلاحیت دیجیے, میری صلاحیت یہ تھی پڑھائی کی حد تک, ٹھیک, ہر کسی کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں, ٹھیک. تب میں بہت سب لوگ ڈیموٹیویٹ ہو گئے, سب لوگ بول رہے ہیں تمہارا تو کم پرسنٹیج آیا, تمہارا تو یہ آیا, فلاں ہوا, لیکن میں چیٹنگ بھی نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, دوسرا چیٹ نہیں, اور دوسرا یہی میری محنت تھی, اس کا نتیجہ اور میں اس پہ خوش تھا. لیکن سب لوگوں نے تم تو ایسا ہو گیا, اتنا کم پرسنٹیج آیا, اور یہ تو تھوڑا سا آدمی ڈیموٹیویٹ ہو جاتا, پریشان ہوتا ہے, ٹھیک, ایک دم وہ ہوتا پریشان ہوتا ہے. تو میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ رہنا پریشان رہنا, پھر کالج میں بھی عجیب کر دیے تھے انہوں نے جب کلاس وائز کر دیے تھے, مطلب پرسنٹیج 90-75 کلاس الگ, 75-60 کلاس الگ, اب آپ کا گریڈ کون سا اس سے اچھا, تم 60 کے نیچے ہیں. اب آدمی اگر کوئی سی کلاس میں, سی گریڈ میں, مطلب وہ کلاس اے بی سی, سی میں وہی بچے جو 60 کے نیچے ہیں اور 50 کے اوپر, جب بھی آدمی وہ کر لیتا, مطلب ایک طرح سے کاسٹ سسٹم بنا دیا تھا انہوں نے کالج کے اندر کہ یہ رینک والے, یہ طبقے والے, یہ طبقے, ٹھیک ہے, پڑھائی کے حساب سے ہونا چاہیے کچھ چیزیں. بہرحال تو تھوڑا سا آدمی لو ہوتا ہے, ارے یار یہ ہو گیا مجھے, دو ایک چیز کی خوشی تو ہمیشہ تھی میں چیٹنگ نہیں کرتا تھا, تو مجھے اس کی خوشی تھی میں نے چیٹ نہیں کیا, ٹھیک. دوسرے بہت سارے میرے سے اوپر گریڈ میں تھے تب, کیوں, تو یہاں وہاں نمبر آیا, خوب چیٹنگ کی اور 70s میں لا لی مارکس, ٹھیک, تو حالانکہ پڑھائی میں تو میرے سے بھی کمزور تھے, مطلب ان کا 51-52 آنا چاہیے تھا, لیکن آگے 70s میں, لیکن آگے چل کے 12th میں, 12th سے آگے نہیں بڑھ سکے بیچارے وہ لوگ, وہ 12th میں رہ گئے, پھر واپس بزنس وغیرہ میں لگ گئے, چونکہ وہ کیلیبر ہی نہیں تھا نا, مل گیا. تو تب میرے لیے بہت ہوتا تھا, ارے یار میں اتنا کم پرسنٹیج آیا, یہ آیا, وہ آیا, لیکن ایک مقرر تھے اس زمانے میں, کسی ایک کیمپ میں گیا تھا, وہاں ایک اسپیکر تھے, وہ ایسا اسپیچ دے رہے تھے, مطلب دینی اجتماع ٹائپ ہی تھا, لیکن بچوں کے لیے, جو بچے 10th پاس ہوئے ان کے لیے تھا, تو وہ مقرر بولنے لگے اور میں بہت ہنستا تھا, کچھ بھی چیز پہ جوک بنانا ہنسنا میرا کام ہی تھا, وہاں بھی میں ہنس رہا تھا. تو ایک مقرر وہاں بولنے لگے اور اچھا جملہ بولا, دیر از آلویز اے اسپیس آن دا ٹاپ, وہ بولنے لگے کہ جو لوگوں کے کم پرسنٹیج آئے بالکل مایوس نہ ہوں, اوپر ہمیشہ خالی جگہ ہوتی ہے ٹاپ میں, جہاں تک جس کو پہنچنا ہے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے, پرسنٹیج اس سے ہٹ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا ڈاکٹر ہونا ہی اس کو عزت دلانے کا باعث نہیں ہے, کسی کا انجینئر ہونا ہی اس کے مالدار ہونے کی وجہ نہیں بنتا ہے. بہت سے لوگ کچھ نہیں پڑھے ہیں, ہزاروں انجینئر کام کرتے ہیں ان کے پاس, میں کسی انجینئر ڈگری کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں تقدیر اللہ جو آپ کے لیے پسند کرتا ہے, دس از سم تھنگ سب سے بیسٹ ہے, آپ کو معلوم ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے, سب سے بیسٹ ہوتا ہے. کسی کا ڈراپ آؤٹ ہو جانا بھی اس کے لیے کبھی کبھار وہ ہوتا ہے, جبکہ اس نے اپنے ایفرٹس لگا دیے, میں ایفرٹس کے خلاف نہیں کر رہا ہوں, ایفرٹس پورے لگانا, اسلام ایفرٹس کو دیکھتا ہے, رزلٹ کو نہیں دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, ایفرٹس کیا لگائے, نیت, آپ نے کوشش کیا کی, تو نتیجے ایک الگ چیز ہے, کوئی کامیاب ہوا کوئی ناکام ہوا اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ نے ایفرٹس کیا لگائے, ایفرٹس لگائیے آپ, میں اس سے منکر نہیں ہوں, لیکن ایفرٹس لگانے کے بعد بھی انجینئرنگ نہیں کر سکے, یہ بیسٹ تھا آپ کے لیے, ایفرٹس لگانے کے بعد آپ سی ٹی نہیں پاس ہوگی, بیسٹ تھا آپ کے لیے, ایفرٹس لگانے کے بعد بھی آپ کو ویسا رشتہ نہیں آیا جیسا ایکسپیکٹڈ تھا, بیسٹ تھا آپ کے لیے جو آیا آپ کے پاس, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, آپ اپنی کوشش کر لو اور اس کے بعد جو آیا نا وہ سب سے اچھا, اس کو مان لو, سمجھ رہا, تو اس میں آپ بہت مطمئن ہوں گے. جب میں آگے بڑھا, جسٹ میں گریجویشن میں تھا, بہت ساری چیزیں میری ڈیولپ ہو گئی, میں چیزوں کو سمجھنے لگا اور میں اس چیز کا قائل تھا کہ کوشش کرنا چاہیے اور تقدیر میں جو ہوں گا نتیجہ وہ آئیں گا. اور زندگی میں کئی مرحلوں کے اندر میں نے اس کا فائدہ اٹھایا, جہاں بچے رو دیتے تھے, جہاں بچے پریشان ہوتے تھے, جہاں جانے کو ڈرتے تھے, وہ سارے کام میں نے کیے, اس لیے کہ میرے لیے وہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی. سمجھے, اس وجہ سے کہ اللہ نے چاہا ہم نے کوشش کی, میں نے پیسوں کو سنبھالا, اچھے سے رکھا سا, پھر بھی گر گئے, کیا کروں اب, روتے بیٹھوں یا آگے کیا کرنا ہے وہ کوشش کروں. بہت سارے لوگ روتے تھے, میرا آدمی یہ تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے, ادھار پیسے کس سے ڈھونڈنا چالو کروں. اب وہ رونا کیا کرنے کا, رونے سے کیا پیسے ملیں گے کیا. اور یہ چیز آدمی کو ہیلپ کرتی ہے, یاد رکھیں, جب وہ سمجھ جاتا ہے اس بیسک چیز کو, تقدیر کیا ہے, تقدیر کا صحیح معنی یہ نہیں کہ کچھ پڑھ رہے لکھ رہے ہیں بڑے تقدیر میں جو ہوں گا وہ آ جائیں گا, سی ٹی کے لیے محنت نہیں کر رکھے جو, نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ سب کچھ کر لیا آپ نے, دو سال آپ نے محنت کی, سب کچھ کیا, پھر بھی اگر سی ٹی میں نمبر آپ کا میڈیسن میں نہ لگے یا آپ کے لیے سب سے بیسٹ تھا, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو آج, اس لیے کہ آپ نے ایک پلان کیا اور اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے. آپ جو پلان کرتے ہو آپ کے لیے کبھی کبھار خیر خواہی کا نہیں ہوتا, چونکہ آپ بالکل نزدیک کا دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے, وہاں جانے کے بعد آپ بولیں گے الحمدللہ جو ہوا بہت اچھا ہوا. میں ٹویلتھ ہوا, میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا, پھر انجینئرنگ میں ایڈمیشن بس اب فائنل تھا, فیس بھرنا تھا, اس کے بعد واپس آ گیا, یعنی اپنے سے انجینئرنگ نہیں ہوں گی, ٹھیک پرسنٹیج تھا لیکن نہیں ہوں گی, چونکہ میتھس مشکل جاتا تھا, پھر انجینئرنگ پورا میتھس ہے, کیوں خامخواہ انجینئرنگ میں لینا اور پھر اس کے بعد واپس آنا. ٹھیک ہے میں واپس آیا, 40,000 روپیز فیس تھی, والد صاحب کو بولا میں انجینئرنگ ایڈمیشن لے رہا ہوں, میں آزاد کالج کے اندر جو ہے بی ایس سی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں اور بی ایس سی کی فیس ہے 2250 روپیے. ٹھیک ہے تو میں وہ فیس اپنے جیب سے پے کر دے رہا ہوں اور یہ چیک آپ کو لیکن واپس نہیں ملنے والا ہے. اور میں نے بائک لے لیا, ایک بائک نہیں تھی, والد صاحب بولے ٹھیک ہے آپ بائک لے لو, ٹھیک میں نے آپ کو دے دیا تھا فیس آپ بائک. اب اس ٹائم میں جو میرے ساتھ لوگ تھے, آپ کے پاس تو پیسہ تھا, آپ کے والد صاحب پیسہ دے رہے تھے, سب کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے, آپ وہاں کیوں گئے؟ میں نے کہا پریکٹیکلی میں نہیں کر پاؤں گا, اس میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ لوگوں نے کیا ماشاء اللہ. کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ اس ٹائم لگ کے آ گیا کہ نان, جس کو بولتے ہیں نا ایلیجیبل فار آئی ٹی فیلڈ, ٹھیک ہے مطلب 5 سال فیل ہوئے ایک ہی کلاس میں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر کامرس وغیرہ یہ وہ کیا. میں برائی نہیں کر رہا ہوں ان کی, لیکن انہوں نے سوچا وہ کر سکتے ہیں صرف پرسنٹیج اور پیسے کے بیسس پہ, میں پیچھے آ گیا. میں نے کہا نہیں, اگر تقدیر میں ہوں گا نا وہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی, آپ کے ڈگریز آپ میں نہیں کر سکتا, ظاہری طور سے میری وہ صلاحیت نہیں, اور پھر بھی میں کہوں تقدیر پہ اعتماد, چلو گھسو, یہ ٹھیک نہیں. میں نہیں گیا, سمجھ رہے آپ, ایک تو یہ کہ محنت کر لیا اور اپنے رزلٹ پہ مطمئن ہوگا, اور ایک اس چیز میں ہاتھ میں ڈالا جو آپ کی کیلیبر کیپبلٹی سے باہر تھا, سمجھ رہا. میں پیچھے ہٹ گیا وہاں, اور میں وہ لوگ 2003 مطلب کوئی 1, 2, 3, 4 میں پاس ہو گیا, میں 2000 میں گریجویشن ہو گیا تھا, 97 میں پاس ہوا, 2000 میں گریجویشن ہو گیا, ٹھیک, پوسٹ گریجویشن 2003 میں ہو گیا, اور میرا تعلیم کا سلسلہ چل ہی رہا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ اس سے ڈیموٹیویٹ مت ہوئیے, آپ اپنی کوشش کیجیے, اس کے بعد جو نتیجہ آئے وہ اللہ کی طرف سے تھا, وہ آپ کے لیے سب سے اچھا تھا, اور آگے بڑھ جائیے. بس میں یہ کہوں گا, مایوس ڈپریس یہ مت سوچیے میں ڈاکٹر نہیں بن سکی یا میرے میں صلاحیت تھی دوسرے بن گئے, ان میں جو صلاحیت تھی اللہ نے جو ان کے لیے بہتر سمجھا وہاں پہنچا دیا, آپ کی جو صلاحیت ہے آپ کے لیے جو بہتر اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گا, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے, رزق کیسے آتا ہے, یہ نہیں سمجھ سکتا ایک آدمی, جب اس کا رب دیتا ہے نا بس وہ اس کی شکر ادا کر سکتا ہے. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجیے, لکھ کے رکھ لیجیے یہ بات. جب میں کالج میں تھا بہت سارے غیر مسلم میرے دوست تھے, ان کے ساتھ رہی, کبھی کبھار ذہن میں ایسا بن جاتا ہے کمانے کا کمانے کا کمانے کا, ٹھیک ہے کمانا ہے لیکن رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, تو پھر مجھے محنت کرنا ہے, محنت کرنا محنت کرنا ہے, سمجھ رہے آپ, دینے والا اللہ ہے, اللہ ہے اللہ, یہ سمجھنا چاہیے, محنت میں نے کرنا ہے. جب انسان محنت کرے تو آپ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کر کماتے ہیں, کچھ لوگ محنت کر کے کماتے ہیں, کچھ لوگ کچھ نہیں کر کے کماتے ہیں, کچھ لوگ خالی نظر ڈال کے کماتے ہیں, معلوم نا انسپیکشن, کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے رینکس پہ ہوتے ہیں خالی انسپیکشن چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خالی اس کو گریڈ کرتے ہیں تو ان کو لاکھوں روپیہ ملتا ہے کہ ہماری کمپنی میں آ کے ذرا دیکھ کے چلے, دیکھ کے جا کے گریڈنگ کرتا ہے, یہ کام ایسا یہ کام بنا دیا, اتنی فیس ہو گئی میری, 2-3 لاکھ بھیج دیجیے. ایسے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, رزاق ہے, تو لہٰذا آپ سے میں کہوں گا آپ کا سی ٹی میں نہیں لگا, کوشش کیجئے, کوشش کے بعد مایوس مت ہوئیے, ڈپریس مت ہوئیے, ٹینس مت ہوئیے, اسٹریسفل مت ہوئیے, آپ نے جو سوچا آپ کی ایک سوچ تھی, اللہ تعالیٰ اس سے اچھا آپ کو سوچ رہا ہے, جو ہو رہا ہے اس میں خوش ہوئیے اور آگے بڑھ جائیے. دیکھیے زندگی ایک مرحلے پہنچنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے آپ کہ جو ہوا وہ سب سے اچھا ہوا تھا میرا انشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کوشش کرتے رہیے لیکن نا امید مت ہوئیے. السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ بہت ساری مسجد میں جب اقامت پڑی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ حیا علیہ الصلاۃ تک بیٹھے رہتے ہیں اور بعد میں اٹھتے ہیں علیہ السلام بولے بات، کیا یہ حدیث میں ہے ایسا؟ بھائی نے ایک سوال کیا، کیا حیان علیہ الصلاۃ تک خاص بیٹھنا اور پھر وہ پڑھنے کے بعد اٹھنا، کیا یہ حدیث میں؟ تو ایسا میں کسی حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جس میں حیان علیہ الصلاۃ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد لوگوں کو کھڑے رہنے کا حکم دیا، سوائے اس کے کہ ایک روایت آتی ہے جس کو لوگ پیش کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے اور کوئی ایک صحابی نے جو اقامت شروع کر دی، یا پھر آپ کھڑے تھے شاید پھر جا کر آئے تو وہ اقامت شروع کر دی تھی، تو صحابہ بیٹھے رہے چونکہ امام سامنے تھا نہیں، یہ اقامت دے رہے امام نکل گیا، تو صحابہ بیٹھے تھے اور حیان علیہ السلام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صحابہ پھر کھڑے ہو چکے، اب امام آ چکا تھا، سمجھ رہے بات کو؟ ایک ایسا واقعہ آتا ہے لیکن اس کی مجھے سند اور حوالہ نہیں معلوم، تو وہ اس کو بیس بنا کر بولتے ہیں کہ نبی اکرم حیان علیہ السلام بولنے تک صحابہ نہیں اٹھے، لیکن مسئلہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اقامت شروع ہوئی اور پھر آپ نکل گئے کسی وجہ سے، پھر آپ واپس آئے تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ نبی تو ہے ہی نہیں، اب اقامت ہوں گی بھی تو رکنا ہی ہے امام کے آنے تک، وہ بیٹھے رہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہنچے تو صحابہ اٹھ گئے کہ تو اب امام آ چکے تھے، سمجھ رہا؟ تو اس طرح کا مسئلہ تھا، لیکن اس کی بھی روایت میں نے سند نہیں جانتا، یہ واقعہ میں نے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، لہٰذا لوگ اس کو بیس بنا کے بولتے ہیں حیان علیہ السلام تک بیٹھے رہنا، پھر حیان علیہ السلام تک بیٹھتے ہیں اور خود بیٹھتے نہیں ہیں، اگر کوئی کھڑا ہوا تو چلو نیچے بیٹھو، اور کچھ جگہ تو اگر نہیں بیٹھے تو بیچارہ پھر کہیں اور لیٹتا جا کر، ٹھیک ہے، مطلب مارتے ہیں اس کو، لٹرلی مارتے، بولتے ہیں حیان علیہ السلام پہ اٹھنا چاہیے، اور اس میں ایک عقیدہ بھی ہے جو مجھے پتا ہے، وہ یہ ہے کچھ لوگوں کا کہ حیان علیہ السلام بولنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوتے ہیں مسجد میں، جس بنیاد پہ پھر بولتے ہیں حیان علیہ السلام پہ کھڑے ہیں چونکہ آپ سنواتے ہیں، یہ تو بڑی عجیب غریب عقیدہ ہے، بڑا عجیب، مطلب سلام پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جا رہے ہیں، نعت پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جا رہے ہیں، میں تو یہ بولتا ہوں آپ کے ملک کا پی ایم جلدی نہیں آتا آپ کے پاس تو آپ نبی کو ہر جگہ بلا رہے ہیں، دھکے دھکے پر بلا رہے ہیں، دن اور رات بلا رہے ہیں، مطلب کوئی عام شخصیت ہے، مطلب اگر اہمیت کے اعتبار سے بھی دیکھیے، جو لوگ یہ بولتے ہیں نا وہ جو پڑھتے ہیں تو نبی خود آتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اپنے نبی کو اتنا آسان بنا دیا، تم ہی بول رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہے تو ہر کوئی پڑھ رہا اور بلا رہا، عجیب ہو گئی، تو بولتے آتے ہیں، لہٰذا وہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر حیان علیہ السلام پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے اتنا چڑھتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی صحیح حدیث یا کوئی ایسی روایت جو لائق عمل ہو میں نے کبھی نہیں پائی جس میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کہ حیان علیہ السلام پر خاص صحابہ اٹھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا حکم دیا، بلکہ اقامت شروع ہو تو اٹھ کر صفوں کو درست کرنے کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جاتے اقامت دی جاتی، اقامت کے بعد آپ پلٹ کر بولتے ہیں اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو، بخاری کی روایت میں اپنی صفوں کو درست کرو، اس لیے کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّ تَصْفِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، صفوں کا درست ہونا نماز کے قائم کرنے میں ہے، ضروری ہے، تو صحابہ صفوں کو سیدھا کرتے، جہاں تک اقامت ہوئی نبی نے مطلب امام نے اعلان کیا صف سیدھی ہو رہی ہے، تو وہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے حیان علیہ السلام پہ اٹھتے تھے پھر صفے سیدھے، نہیں، صحابہ صفے سیدھی کرنا شروع کر دیتے تھے جگہ کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اعلان کرتے، چونکہ صف کا سیدھی کرنا بہت اہم عمل ہے، آپ اعلان کرتے پھر صحابہ صف کرتے، کچھ روایتوں میں آتا یا کچھ صحابہ کے اقوال آتے وہ کہتے اتنی صف سیدھی کرتے ایسا نیزہ ہوتا نا ایک دم یا تیر ہوتا ایک دم رائٹ ہونا، تیر سیدھا ہوگا تو ڈائریکشن میں صحیح جاتا، اتنا صحابہ صفوں کو ٹائٹ کرتے اور کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی، کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم لگتے، ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے تھے اور ابو دجانہ نام تھا رضی اللہ عنہ، اور ان کا فزیک ایسی تھی کہ چیسٹ باہر رہتا تھا، ہو سکتا آرمس وہ ہو یا پھر بیکس بڑے ہوتے کسی کے تو فزیک ایسی ہو جاتی ہے، تو ان کی فزیک تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صف میں دیکھا ان کو چیسٹ باہر تھا، تو آپ نے کہا ابو دجانہ کی امت میں اختلاف چاہتے ہو؟ کہا نہیں، تو کہا سینے کو اندر لو، تو وہ ایسے کھڑے ہوتے تھے، مطلب چیسٹ بھی باہر نہیں آنا ہے، صفے اتنی درست کی سینے اور کاندھا اور قدم بالکل سیدھا، اتنا بھی فرق نہیں، تمیز نہیں کہ بھائی آپ کو بولیں گے نا ابو دجانہ کا چیسٹ باہر نکلتا ہے، ٹھیک، اور وہ ایسے ہی تھے، ایک روایت میں آتا ہے وہ صحابی کا فزیک کی وجہ تھا، ایک جنگ میں تھے اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی ایسے تھے اور چلنے لگے ایسے کر، صحابہ نے کہا یہ تو اکڑ والی چال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو دجانہ کو چھوڑ دو، جنگ میں یہ چال کا گناہ نہیں، جنگ میں اگر کوئی ایسا چلتا ہے تو اس کا نہیں، چونکہ جنگ دکھاوا ہے، جنگ دھوکا ہے نا، وہاں دشمن کو وہ کرنا، اب اگر کوئی سولجر ایسا چلیں گا تو سامنے والی فوج موٹیویٹ ہو جاتی ہے، تو کمزور لوگ آ گئے، سفید بالے والے لوگ دکھیں گے تو نہیں کمزور آ گئے، اس لیے جنگ کے اندر دھوکا ہے، جنگ میں بال کالے کر سکتا ہے ایک بوڑھا آدمی تاکہ دشمن کو دھوکا دے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے لوگ جمع ہیں، سمجھے آپ، دھوکا ہے، چال ہے، تو وہ چلنے لگے تو آپ نے کہا یہاں چھوڑ دو، اس لیے کہ یہاں یہ چال کا گناہ نہیں، اس کا مطلب ان کی فزیک ہی ویسی تھی، تو ایک بار صف میں کھڑے تھے، آپ نے کہا کیا تم اختلاف چاہتے ہو؟ فوراً اندر لے لیا، مطلب صف اتنی سیدھی ہوتی تھی، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا، سینہ بھی باہر نہیں نکال، حالانکہ ان کی فزیک تھی، پھر بھی کہا گیا اندر رکھو، تو صفوں کا درست کرنا اتنا اہم ہے، لہٰذا ایسی کوئی دلیل میرے پاس نہیں یا میں نے کبھی نہیں پڑھی کہ حیا علیہ السلام پہ خاص صحابہ اٹھتے تھے یا تابعین تابع تابعین یا کہیں بھی فقہ کی کتابوں میں حیا علیہ السلام پہ اٹھنے کا کوئی فقہ کسی فقہ میں مشہور معروف چار فقہ ہے ان میں بھی نہیں ملیں گا کہ حیا علیہ السلام پہ اٹھنا کوئی مسئلہ ہے شرعی یہاں اٹھا جائے یہاں پر کہیں نہیں. بہرحال لوگ بہت ساری باتوں کو بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دین میں کوئی نئے کام سے ہمارے بارے میں حفاظت کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.